ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اے رب ہمارے تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری برائیاں محف فرما دے اور ہماری موت اچھوں کے ساتھ کر.